Skończy się zabawa, es un problema de nada. Zaraz znajdzie się następna, zamawiamy już Uberka. Słuchamy Get Busy, z tyłu jest już friki. Pan się pyta, czy podgłośnić, ja mu mówię si, si. Baila Ela, baila, baila Ela. Cała sala tańczy, tu to Macarena. Bacia Ela, Maria i Helena. Twoja dupka wraca do nas jak bumerang. W każdy melanż, u nas w każdy melanż. Jest afera, kiedy szukamy aftera. Baila Ela, baila, baila Ela. Cała sala tańczy, tu to Macarena. Guantanamera, zwykłe osiedle, nie żadna favela. Odkrywam lądy jak Ferdek Magellan. Vasco da Gama, chociaż to miasto Warszawa, w którym ciągle zabawa. O, perro puka do sąsiada. O, szybciej bije piekawa. O, pęka łeb jak piniata. O, z farszem jak empanada. Pochowane wiadra, kręci się jeszcze rolada. Trzeba ją dojarać. Entramos na balet, chyba ktoś nam bije brawo. Widzę twoją damę, całkiem nieźle najeb. Chyba mi się zdaje, chyba mi się to zdawało. To nie moja sprawa, co się tutaj odjeb. Nie słucham Gotye, słucham Offset. Słucham Los del Rio, w Rio wieczorkiem. Baila Ela, baila, baila.